אני חשבתי לעשות משהו שלא עשיתי אף פעם, כי ההזדמנות הזאת היא שפתאום נותנים לך 20 דקות שצריך למלא אותה, שהרבה זמן לעבוד איתו. והשבוע, אני לא זוכר איך, באיזושהי שיחה הגעתי לעניין הזה של לפתוח ספרים ביהדות, נכון? יש מסורת כזאת, קבלית, של להשתמש בתנ"ך, לפתוח, ודרך הפסוקים שאתה מוצא שם להבין איזושהי תובנה או הוראה לחייך, וחבדניקים עושים את זה עם ספר התניא. אני החלטתי לעשות את זה עכשיו עם ספרי שירה. אבל אני אבקש שאתם תפתחו את הספרי שירה שלי, באופן שרירותי לגמרי, ותיתנו לי אותם. ובזה אני אשיג עוד דבר, והוא שכשאתה מוציא ספר שירה, הרבה פעמים אתה בטעות, או בגלל כל מיני סיבות, מחליט שיש שם כמה שירים שהם השירים שצריכים לצעוד קדימה, שהם הכי חתיכים. ואתה מקריא אותם, ואז אחרי שאתה מקריא פעמיים הם מתאבנים, ונהיים קשים, ואתה כבר הולך איתם את כל הדרך, וכל שאר השירים פשוט נשמטים ונשכחים להם, ואתה לא מגיע אליהם יותר. והם פשוט, עד ש... אם דיברת על דן מירון, עד שמוציאים את כל כתבי, ואז אתה צריך לגעת בהם שוב. אבל עד אז אתה פשוט לא נוגע בהם. אז אני אומר לעצמי שאם נעשה פתיחה בספרים, אני אצטרך לקרוא שירים שפשוט לא זכרתי, ובאיזשהו מובן אני גם יכיר את עצמי מחדש. מה זה יצא? בדיוק מה שאני בוחר. זה יכול, למה רעיון גרוע? גדול, חשבתי גרי. מצוין. אז מה שאני אעשה, אני אבקש לשים את המוזיקה, אני מחלק ספרים. יפה, זה מרתק. אז אני מתחיל עם השיר שבחר אריאל זינדר, וזה מדהים כי הוא בחר, זה ספר שיצא ממש לפני שבועיים, הוא נקרא שירי בדים, והוא כולו שירים שמגיבים לתערוכת הקבע של מוזיאון תל אביב לאומנות, דמיון חומרי שעצרה דלית מתתיהו, ויש פה 30 שירים בערך שמגיבים ל-30 יצירות. והשיר הזה מגיב ליצירה של מיכאל סגן כהן שנקרא שמעונה, כמיכאל סגן כהן כהרגלו משתמש הרבה מאוד בטקסט בציורים. הוא משתמש בטקסט מירמיהו. עכשיו אני כל פעם שניגשתי לציור הייתי צריך לחשוב איך אני מפענח או מהדהד את הציור בשירה. איך אני מייצר קולאז' נגיד של גרבוז בשיר. או איך אני הופך את היצירה לשיר ומתייחס לפואטיקה של היצירה. אז מה שעשיתי בשיר הזה, זה מצחיק, כי רציתי להיות הכי מקורי ואני עכשיו הכי לא מקורי, ערכתי פסוקים מתוך שלושת הפרקים הראשונים של ירמיהו. כמו שמיכאל סגן כהן תולש פסוק מירמיהו, שם אותו על הבד ועובד איתו, אמרתי אני אעשה את אותה פעולה, אני אעשה מיקס של שורות מירמיהו. אז זה לא שלי, זה של ירמיהו הנביא. הלוואי, לא מקשיבים לנו יותר. אמר ירמיהו אל העם בציון, אוקיי? וזה שוב, פסוקים שונים משלושת הפרקים הראשונים. ואומר ראה אדוני, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי, אל תירם מפניהם כי איתך אני. מצפון תיפתח הרה על כל יושבי הארץ, רחקו מעליי והלכו אחרי ההבל. שתיים רעות עשה עם מי אותי עזבו, מקור מים חיים לחצוב להם בארות, בארות נשברים אשר לא יחלו המים. שבר על שבר נקרא כי שודדה כל הארץ פתאום, ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו ואל השמיים ואין אורם, ראיתי הערים, הנה רעשים וכל הגבעות התקלקלו, ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמיים נדדו, ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל ערב ניצטו, כי אם... היטב תטיבו את דרככם ואת מעללכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי לא תשפחו במקום הזה, ושיקנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם למין עולם ועד עולם. אני מרגיש שאני צריך לחזור על זה, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר, יתום ואלמנה לא תשקו, ודם נקי לא תשפחו במקום הזה, ושיקנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם למין עולם ועד עולם. הספר הבא הוא אור וזמן, שיצא במקום לשירה. דיברת על מסעות, הוא כולו, כל שיר פה הוא על מקום בעולם, או על כמה מקומות. זה בעצם ניסיון לעשות ספר מסעות, בשירה, ומה שניסיתי לעשות באותה תקופה, ספרות מסע זה דבר שאני מאוד אוהב, ניסיתי לפצל את עצמי, ולכתוב גם ספר פרוזה, יש ספר מסעות בפרוזה שנקרא בדרך, שיצא באפיק, וגם ספר מסעות בשירה, שנקרא אור וזמן. אותי זה עניין לראות איך אני לוקח את אותו חומר, את אותו מקום, איך אני ממוסס את זה במעבדה בחומרים שונים, פרוזה ושירה, ואיך כל אחד מהחומרים האלה מציף למעלה דברים אחרים. רגעים אחרים, מחשבות אחרות, נופים אחרים, כלומר, אותו מקום, כשאתה מפעיל עליו את השירה, הוא מפעיל עליו את הפרוזה, הוא חוויה אחרת. השיר הזה, מי בחר? אתה בחרת, לא? לא, אתם תכף. זה. נקרא עלייה לרגל. וזה שעליתי לרגל לבית של צ'סלב מילוש בקרקוב. יום קודם נסעתי מחוץ לעיר. פוסע לצד משלחות גדולות המביטות בערימות נעליים. בכיכר מול המלון מחו כנגד איסור על הפלות. התיישבתי מוקדם בבוקר בקתדרלה, מביט בפצעים ומבקש מחילה. הבגידה מבקרת את כולנו, אדם לאדם ואדם לעצמו. האפר משל באוויר. כמו עדיין עלו קולות מהוסים מהגטו. ילדים עוד תחוו תפוחי אדמה לכיסא מעיל, לרעב, מנקה, כל סימן לרוך. באתי אליך לבקש כוח. מביט בחלון מסורג של מה שהיה ביתך. הגן בו עבדת. יונקי הדבש ופרחי היערה. נשען על מעקה אבן אני קורא ומניח ליום לחלוף. אם וביתה יוצאות עם כלב זעיר, נערים מוחצים את הצהריים בצחוק, זה. אתה מצביע עבורי על קערות השפע. כמה מנותצות, אחרות קלות, מאותרות זיגוג סיני. איך אבדיל? העשן הלבן מעל האבן, לחם או קרב? תודה רבה. עכשיו יש פה עניין מעניין, שבין העבר שלי להווה שלי. מהספר הזה, מפרשים קשים, שהוא הספר הראשון שפרסמתי, ב-2012, בקשב לשירה, נבחר השיר בני העתידי. בני העתידי הוא כבר בן 4. אז השיר הזה נכתב, עוד שלא היה שום... לא נראו בקלפים שום בן עתידי. אף אחת לא שעתה יותר מכמה שבועות באזור. אז בני העתידי. עוד לא נולד, וכבר אני חש יותר את גדמי הגבול נחשקים תיל, את רעש הקמים לעבודה בגוף כבוי. יותר בלילה העולם פור לסת, שתי וערב, הרחובות, הנאורים נמלטים, הבשר מתרפט. עוד לא נולדת, וכבר אני מודאג מנדודיי הרבים. השפה הדרה בי בשלל פרציה, הרגלי הירח, היד הכותבת. עוד אינני יודע את אמך, וכבר אתה מדאיג אותי. הכעס שיבוא בך על האב השותק, המכונס אל ספריו, איך אסביר לך את פריחת הברזל? איך אומר לך כי יש ימים... יש ירושלים. איך אשכיב אותך ובי משהו ער? עוד לא נולדת וכבר אני שומע את עדר הנפץ הנאחז באוויר, נביחות האש ברקיע העירום, את החיה המבולבלת, ממשיכה במשחקי האפלים, יורדת עוד דור במהומת קולות. ואיך אוחז אותך? עדין ושקט וספון. אוקיי, אז זה כבר קרה. ועכשיו מתוך שיעור היסטוריה אני אבחר בכל זאת שיר אחרי השיר שרוני בחר, כי אני מרגיש שאני חייב לקרוא שיר שבו בני העתידי קיים. נגיד את זה ואז אני אקרא את השיר שלך שאתה. שני ימי ראש השנה, את הצעקה אנחנו לוקחים מהאייל, ואת הכניעה מצבע התליתות. ניגונים הם פנסים קטנים במנהרה חשוכה. אתם רצים ומשתוללים כפי שהייתי רוצה להתפלל. אל תלמדו מהמילים פה. האל אינו מעביר ומונה, הוא הגעגוע והבריזה. התשובה והתפילה והצדקה שלי השנה הן לקחת אתכם למחרת, למעיין, כדי שתוכלו להגיד בעוד שנים, אז, בראש השנה, במים הקרים, התחבקנו. אז אולי הייתי מודאג מסוג הדיבור שיהיה כאב, אבל סוג הדיבור שיהיה כאב התגלה דווקא בסדר. והמעגל ממשיך בזה שרוני הביא לי שיר שבו אני מדבר כבן לאבא שלי. אז דיברתי לבני העתידי, דיברתי לבני הקיים, ועכשיו אני מדבר לאבא שלי בתור הבן. שיעור היסטוריה. אביך נולד ב-1943. אני אומר לעצמי ואיני מאמין. כל כך מהר מתקשה ההיסטוריה כמו לחם בשמש. השחור והלבן מקלים עלינו למלמל, אלו דברים משונים עושה האדם. אבל עיניו של אבי מלאות תמונות צבעוניות, והן לחות בשעת הערב, שעת הזיכרון. למה שאני קורא מלחמת עולם, הוא קורא ילדות. ושם, מול ים שחור, למד לצחוק. אלבום תמונות וספר היסטוריה. על מיטה אחת ישבו אם ואב ובן, שתו לאט תה חלש, והוא נרדם. כן, ב-1944, עטוף ומחובק. אז זה על אבא שלי שנולד באודסה ב-1943. לא, סליחה, נולד לחופי הים השחור כשהמשפחה ברחה מהגרמנים שהגיעו לאודסה ב-1943. אוקיי. עכשיו, מתוך היסטוריה, שזה ניסיון פעות ולא גאוותני בכלל לסכם את הציוויליזציה היהודית בשירה, דרך שירים, רובם שירי פרוטרט של דמויות, אבל חלק מהם שירים על ספרים, וחלק חלק שירים על תקופות. אז רגע, אני לא זוכר מה בחרו. סנה או מרים? מי זוכר? סנה. סנה. אדוני, השנים רחוקות וקרות בעודי ניגש אל ההר. במורד נמשכת הארץ ומגיחה מוקפת הילה אל תוך חלומות בני עמי נעולה עבורי. שוחחנו ארוכות, הגיע העת לתת מקום לשתיקה. לא ביקשתי להתגורר כה קרוב, היה עליי להפנות לך עורף, להתקומם בעבור החטאים הזהירים שהם נשיקות הזמן על פנינו. ידיי חלשות, גופי נשמט. אינך מעניש אותי, מעולם לא חשבתי שאגיע. הילדים הרבים שמניעים את זרועותיהם קוראים בשמך. האם יהיה כך לעד? מקיפים באבן וצבע את מה שאין בו אלא בדידות. הרצון לדבר מול פניך השותקות. שיח ריק מאש, בודד במחוזות המדבר. המקל בידי והסלעים רבים, מים סוגרים. אז מה נגיד, זה, אם אני צריך להמשיך את השרשרת, אז זה משה שמדבר לאב הגדול אלוהים ומנסח את הנטישה הראשונה או הנטישה האולטימטיבית של חוסר המענה של האל. אז יש לנו את האב בן המיתולוגי, התנכי, יש לנו אב בן היסטורי יהודי, ואז יש לנו אב בן ישראלי מקומי. עכשיו איך אני אחבר את זה לשיר הבא? אין לי מושג, כי אין שום קשר. אז תשמע, זה שיר על חוף בברזיל שאני שותה שם קוקטייל, אני לא רואה איך אני עכשיו מחבר את זה לענייני הילדים וההורים פה. טוב, מה אני אעשה? זה מה שבחרו. מי שיש לו פתרון, למה השיר הזה מתחבר לנושא הילדים וההורים, שנפתח על ידי כולם, אולי זה הקול הפנימי שבי שמצטער שעשיתי את זה, ואני לא יכול יותר לשבת ב... יפה, יפה, ביד יפה. אז אנחנו מסיימים בבני שילך בעקבותיי למקום שנקרא אי תקרה, שזה אי בברזיל. הנה, יש עוד... יום עצום ממדים, משתרע על החוף, מפותל בארבע אגנים. סלעים מקבלים את אגרופי הגלים ומציירים זיקוקי מים. אנחנו צמודים... יש קשר, סליחה. זה לא האמא של הילדים, אבל... אנחנו צמודים, מאססים האם להמשיך לצוות תשוקה מול קהל המתרחצים. הקדוש שדמותו חצובה באבן ודאי מבין אותנו. ההתרחקות מהגוף הרי היא כמו להלל את כוחו החם. כל תפילות הסיגוף מאחן מקורן. מאותו עמק מלא תנועה, מסתורי ומקומר. נדביק את האצבעות באסיס הפירות. נרדם ונתעורר. נפתח את שעות האלכוהול. הטשטוש הארוך יגרום לצלילים טרופיים לבוא איטיים יותר. מסמנים גן שבו טבעי העירום. בעצם זה משתלב לגמרי. כן? אם אתה עוזב את השיח התיאולוגי ואת ההיסטוריה ויוצא למסע ומתרכז בחושים, יש סיכוי שבנך העתידי יהיה בן ממשי. תודה רבה. תודה רבה למקום לשירה, לגלעד, לך, תזכירי לי, שלומית.